Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Геннадзя Бураўкіна «Жураўліная пара». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Калі твая дарога ўніз збягае і зарастае маладой травой, прысядь на цёплы верас каля гаю, паслухай жураўля над галавой. Зірні на ліст бярозавы зялёны, духмяны вецер вуснамі крані, і праясніцца твой пагляд замглёны ад чыстага блакіту ў вышыні. І ціха клікне васількамі ніва яшчэ адной сцяжынкаю прайсці, і зразумееш проста і шчасліва. Не ўсім і гэта выпала ў жыцці. Куды б толькі ты не пайшоў, сустрэне прырода жывая, бясконцы шнурок мурашоў са сцежкаю сцежку сшывае. Разважлівы хітры павук свой нерад пляце што хвіліны, як доктар пушчанскіх навук выстуквае дзяцел хваіны. За колкім ажынным кустом сарока падскоквае вёртка, з распушчаным рыжым хвастом між сосен мільгае вавёрка, кузюркі кішаць у траве, цікуюць буслы за вужамі. Усё, што жывое, жыве, цябе быццам не заўважае. Не стой жа нядбайна адзін, з усімі ў суседстве і згодзе, і ты сабе мудра знайдзі занять такі месца ў прыродзе. Я не дбаю пра ўласную славу, не чакаю сабе ўзнагарод, толькі крыўдна даўно за дзяржаву і за свой цягавіты народ. На здзіўленне суседняму люду ён зусім не такі, як усе, то прыгрэе дурнога прыблуду, то вар'ята высока ўзнясе, і на лёс свой пасля наракае з непазбыўнай святой прастатой, што і хата ў яго не такая, і набытак чамусьці не той. І ніяк не збярэцца краіну і прыбраць, і дагледзець як след, уздыхае, што Бог яго кінуў і адрокся багаты сусед. Дык ці здольная з поўнаю кайстрай мы па свеце ісці, як раўня, каб народ наш усё ж дачакаўся залацістага, яснага дня. Пяшчота. Кажуць, пра пяшчоту ўсё напісана. Можа быць, ну і няхай сабе. Конік у плячо мне уткнуўся пысаю, і лявуха стрымана сапе. Цёплымі вільготнымі губамі цягнецца нясмела да шчакі. Пад каваным капытом зграбае перасохлай гліны камякі. Косіць на мяне самотным вокам, апускае грыву да зямлі, быццам мы ў мінулым недалёкім з ім адну бяду перажылі. У абдымку мы стаім ля плоту, пэўна адчуваючы адно. Ну а вы казалі пра пяшчоту, выказана ўсё даўным-даўно.